Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην στην καθημερινή εκπομπή του The Press Project, η Φάρμα των Ζώων. Τι κάνετε, πώς είστε, Έλενα. Πόσο μας λείψατε, πώς τα περνάτε, καλησπέρα όπου κι αν είστε. Ειδική καλησπέρα στην Έλενα που ξεκινάει με 5 ευρώ. Τι 5 ευρώ, είδες τι λέει. Είναι ώρα να ξεκινήσετε, λέει, γιατί έχω και παραδοτέα που μου πίνουν το αίμα και είστε ευχάριστη παρέα μου. Φανταστείτε δηλαδή πως είναι τα παραδοτέα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Είναι σαν να λες ότι είμαστε δυσάρεστη παρέα, Έλενα. Εμείς σου μιλάμε έτσι, έστω και δίνοντας 5 ευρώ. Αυτό τι είναι τώρα, δηλαδή πληρώνει για να μας προσβάλλει. Τι κάνουμε δηλαδή. Squid Games έχει γίνει. Squid Games που λέει και ο γιος μου. Παμπά, ξέρεις τι είναι τα Squid Games. Φύγε από εδώ, Μπόμπο. Λοιπόν. Πώς είστε, πώς τα περνάτε. Παιδιά, έχουμε τόσο ωραία θέματα σήμερα, τόσο ωραία θέματα. Τι θέλετε? Θέλετε να μιλήσουμε για το καλοκαιράκι, για τον τουρισμό? Θέλετε να μιλήσουμε για την εκπαίδευση? Θέλετε να μιλήσουμε για τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς? Τι θέλετε? Παίζει το jukebox, θα επανέλθουμε. Παιδιά, είναι μια εκπομπή που θα την ακούτε για πολύ καιρό. Θα την musical, ακούτε για πολύ καιρό. Που λένε και στο χωριό μου. Μουσικοχορευτική. Δεν έχει τραγουδάκι καλημέρα όλη μέρα από Κωνσταντίνο. Δεν έχει τραγουδάκι από Κωνσταντίνο, γιατί με εμπόδισε ο Θάνος προκειμένου να τραγουδήσει εκείνος, από ό,τι αποδείχτηκε. Αλλά δεν έχω πρόβλημα εγώ. Θα επανέλθουμε. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Είμαι υπεράνω αυτό που λένε. Όχι. Θα είναι medley. Λοιπόν, να συζητήσουμε για τις διακοπούλες μας. Εντάξει. Για την αγαπημένη μου Ρόδο. Φιλιά μας στην όμορφη Ρόδο. Φιλιά μας στην όμορφη Ρόδο. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που δημοσίευσε η Καθημερινή από τον Γιώργο Λιάλιο. Λοιπόν, και είναι, παιδιά, ένα διαμάντι. Είναι σαν λογοτεχνικό κείμενο. Είναι μια οδή στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Στην ελληνικότητα. Είναι δηλαδή ο Παρθενώνας και αυτό. Στους απογόνους του πολυμήχανου Οδυσσέα. Λοιπόν. Στον Έλληνα που βλέπει τα εμπόδια να ορθώνονται μπροστά του, αλλά δεν λυγίζει, γιατί εμείς και στους θεούς όρθιοι μιλάμε, όπως λέει το μήνυμα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Σήκω, Έλληνα! Ναι, δεν λυγίζει μπροστά σε αποκεντρωμένες αποφάσεις, κατεδαφίσεις κλπ. Και βρίσκει τον τρόπο. Δεν λυγίζει με τίποτα. Θα σας τα διαβάσουμε όλα με τη σειρά, γιατί είναι πραγματικά ένα χρονολόγιο που είναι. Τι να πω, πραγματικά είναι πολύ πολύ ωραίο. Λοιπόν, είναι παράνομο αυτό το beach bar. Έχει μια διαταγή σφράγισης από το 2016. Πόσο χρονών, κάτι έχω πάθει σήμερα. Λίγες συλλαβές παραπάνω, λίγες παρακάτω. Πόσο χρονών ήσασταν εσείς το 2016? Αυτοί που είστε στο πανεπιστήμιο τώρα δηλαδή δεν είχατε... 20 χρόνια νεότεροι είμαστε το 2016. 30. Έτσι όπως έχουν περάσει αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, έχει σφραγιστεί το 2016, αλλά εξακολούθησε να λειτουργεί σε γυαλό και αρχαιολογικό χώρο. Δηλαδή, είπε αυτός, υπάρχει κάποια άλλη νομοθεσία, υπάρχει κάποιος άλλος νόμος που μπορώ να παραβιάσω? Μπορώ να καταπατήσω. Δηλαδή, γυαλό, το καταπάτησα. Είναι και αρχαιολογικός χώρος. Ακόμα καλύτερα. Εδώ θα τα ανοίξω. Θα μπορούσε να ανήκει και σε κάποιον άλλον. Μπορώ να βάλω, ξέρω εγώ, σκλάβους μέσα. Ναι. Α, ναι. Λοιπόν. Όπως είπε εκτός μικροφώνου ο Κωνσταντίνος. Μήπως έχει κάποιο ζωολογικό κήπο, ας πούμε, υπάρχει κάποιο προστατευόμενο είδος για να εξαφανίσω ανοίγοντας το μπαρ, μια καρέτα-καρέτα, μια μονάχους-μονάχους, κάτι. Λοιπόν, η επιχείρηση διαφήμιση και τροφοδοσίες ΕΕ μίστοσε το 14 και το 15 τμήμα του... Παιδιά, θα είναι δύσκολη μέρα, αλλά θα προχωρήσουμε μαζί, εντάξει. Ό,τι και να γίνει θα είμαστε εδώ, όρθιοι και θα μιλάμε. Θα πάει το Σαρδάμ σύννεφο. Λοιπόν, τμήμα του Αιγιαλού με δικαίωμα τοποθέτησης τροχύλατης καντίνας. Δηλαδή, αυτός είχε βγάλει μια άδεια για τροχύλατη καντίνα. Ξεκίνησε από χαμηλά. Δηλαδή, θα το πήγαινε για... Started from the bottom, now we're here. Κρεπάδικο. Και λέει μετά, αντί για τροχύλατη καντίνα, δεν την κάνω πλωτή. Δεν θα είναι τροχύλατη, θα είναι μέσα στη θάλασσα. Δεν θα είναι καντίνα, θα είναι λίγο μεγαλύτερο. Λοιπόν, το 15 λέει, άρχισε να επεκτείνεται παράνομα με αυθαίρετες κατασκευές. Γεια σου, ρε φίλε. Δηλαδή, λέει, εντάξει, είπαμε τώρα. Υπεριαλισμός. Άδεια για τροχύλατη καντίνα. Δηλαδή, θα πουλάγε σουβλάκια, ας πούμε, έξω από το αντιρατσιστικό. Αλλά λέει, βάλε λίγο ακόμα. Αρχίζει αυθαίρετες κατασκευές. Το 2016, και αυτό μπορείτε να το ακούσετε σαν παραμύθι, και με μια λίγο ονειρική μουσική, εκδίδονται τα πρώτα πρωτόκολλα κατεδάφισης, Ιανουάριο και Ιούλιο. Ο Δήμος αποφασίζει διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης Σφράγιση πραγματοποιείται το καλοκαίρι του 17 και χρειάστηκε να επαναληφθεί, λέει, γιατί παραβιάστηκε. Το 17 η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου λαμβάνει απόφαση κατεδάφισης που δεν εκτελέστηκε. 17-18 κτηματική υπηρεσία το Δεκανήσου καταγράφει σε εκθέσεις αυτοψίας παράνομη κατάληψη Αιγαίου και παραλίας, όσο και παράνομες κατασκευές. Αυτός δεν. Θα έλεγα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Δεν υπαναχωρεί. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Το 18, νέα απόφαση οριστικής διακοπής λειτουργίας. Παιδιά, ο άλλος βγάζει την απόφαση διακοπής και λέει: αυτή τη φορά θα το πετύχω. Δεν μπορεί. Λοιπόν, η σφράγιση γίνεται τον Οκτώβριο, λέει, όταν έχει τελειώσει η σεζόν. Που το έχουμε ξανακούσει γενικά. Και το... Ναι. Για Μύκονο είχε βγει σχετικό. Στον Άμος ήτανε. Που είχε επιβληθεί πρόστιμο και θα έκλεινε το μαγαζί. Θα ακούσετε τώρα κάτι προστήματα εδώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν... Τιμούρη κρέας. Το 20 η επιχείρηση, πως τότε λειτουργούσε από το 16 χωρίς άδεια. Κωνσταντίνε, αν μπορείς να συνεχίσεις τα σαρδάμ που κάνεις, έχουμε βγάλει ήδη 5 ευρώ για τα σαρδάμ σου. Δεν έχω πρόβλημα, παιδιά. Τα λιράκι, σαρδάμ και τα αλληρό. Ναι. Νόμιζα ότι έπρεπε να πληρώνω για τα σαρδάμ. Λοιπόν, το 2020 υποβάλλει γνωστοποίηση λειτουργίας. Δηλαδή, έχει ο άλλος μπαρ, αφαίρετες κατασκευές έχουν γίνει. Και λέει, γεια σας, γνωστοποίηση λειτουργίας. Λειτουργία. Θέλω να ανοίξω ένα μπαρ. Θέλω να ανοίξω μια καντίνα. Θέλω να γνωστοποιήσω. Ότι ανοίγω μια καντίνα. Πάλι. Η γνωστοποίηση, λέει το ρεπορτάζ, είναι φυσικά παράνομη, καθώς η επιχείρηση δεν είχε μισθωτήριο από το δημόσιο, ενώ διαπιστωμένα έχει παράνομες κατασκευές. Μήπως δεν κάνει να είναι παράνομο, μήπως αυτό σημαίνει ότι είναι παράνομο. Δεν ξέρω τώρα. Το 21 ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, λαμβάνεται νέα απόφαση οριστικής διακοπής. Καλά, δεν παίζει εδώ πέρα ο νόμος. Από το Δήμο Ρόδου. Ο Δήμος Ρόδου έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα. Για ακόμη μια φορά προγραμματίζεται η σφράγιση τον Οκτώβριο. Δηλαδή, τον αφήνουν τη σεζόν και μετά λένε. Λοιπόν, Οκτώβριο όμως, τέρμα. Mm-hmm. Εντάξει, Απρίλιο λέτε. Το ξανανοίγουμε. Γνωστοποίηση λειτουργίας. Γεια σας, ήρθα. Είμαι ένας καινούργιος επιχειρηματίας. Έχω ένα όνειρο να ανοίξω μια καντίνα. Παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Τον Οκτώβριο τα ξαναλέμε. Εκεί εξελίσσεται μια παράξενη υπόθεση, λέει το ρεπορτάζ. Η επιχείρηση ειδοποιείται 14 Οκτωβρίου ότι θα σφραγιστεί 22 Οκτωβρίου. Υποβάλλει στις 20 Οκτωβρίου αίτημα ανάκλησης της απόφασης σφράγισης και λέει ότι αφού έχω διακόψει τη λειτουργία δεν συντρέχει λόγος. Όχι να το σφραγίσουμε, ρε παιδιά τώρα. Μα τώρα τι, το μαγαζί, κλειστό μαγαζί θα σφραγίσετε, ηλίθιστε, για όνομα. 21 Οκτωβρίου, νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου γνωμοδοτεί ότι επειδή η γνωστοποίηση η αδελειτουργίας έχει ακυρωθεί, πρέπει να ανακληθεί και η απόφαση σφράγισης. Μπράβο στο Δήμο Ρόδου. 22 Οκτωβρίου, την ημέρα που έπρεπε να εκτελεστεί, η σφράγιση ανακαλείται και έχει σχηματιστεί δικογραφία, λέει. Γι' αυτό ερευνάτε ποινικά. Ακούστε να δείτε τώρα τι ερευνούν. Γιατί αυτό το κατάστημα, ενώ έχει σφραγιστεί από το 16, λειτουργούσε και μάλιστα από το 21 ανακλήθηκε και η σφράγιση. Παράλληλα, ερευνούνται και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις ανάκλησης σφραγίσεων. Συμβαίνουν και αλλού, δηλαδή. Είναι λίγο business. Δεν είναι μοναδικό. Λοιπόν, ναι. Η αφορία αρχαιοτήτων, μιλάμε. Πώς είναι όλοι αυτοί οι αποτυχημένοι θεσμοί που έχουν πάει και πέρα, έχουν πει: παιδιά, παράνομο αυτό, παράνομο, άσε. Δεν μπορούμε να το κλείσουμε με τίποτα, γιατί όταν πάμε να το κλείσουμε, λέει: εντάξει, τον Οκτώβριο, και μετά μας λέει: αυτό κλείνα και μόνος μου. Δεν μπορείτε να το σφραγίσετε. Η αφορία αρχαιοτήτων διαπιστώνει και διαπιστώνει. Τα λέω. Πού είσαι, ο ιδιοκτήτης έχει και το κηλικείο της Βουλής. Λοιπόν. Δεν το ξέρω αυτό, το διαβάζω επειδή έβαλες τάλιρο. Γενικά, αν θέλετε να πείτε κάτι ανεύθυνο, βάλτε 5 ευρώ και το λέω στον αέρα. Ναι, και εγώ το έχω ακούσει, δεν το έχω δει, δεν είναι... Ναι, παιδιά, δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Η εφορία αρχαιοτήτων διαπιστώνει και αυτοί εκτεταμένες αυθαίρετες επεμβάσεις στον Αιγαλό και την παραλία, σημειώνοντας ότι η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου της πόλης της Ρόδου. Εντάξει, τώρα, Δηλαδή είναι μέσα. Λοιπόν, είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες που προσπαθούν να το σφραγίσουν και πετάγεται και φορέα και λέει: να σας πω κάτι. Είναι και μέσα αρχαία. Είναι και αρχαία. Δηλαδή, αν θέλατε λίγη όθηση, βλέπω ότι σας λείπει η βούληση να βοηθήσω. Επειδή προσπαθείτε 6 χρόνια να το κλείσετε και δεν έχει κάτσει. Έχει τύχει να μην πιάσει τόπο. Λοιπόν, και πάμε στο 2023. Η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά, λέει, χωρίς άδεια, ενώ οι θαλάσσιες κατασκευές αυγατίζουν. Και ακούστε τώρα, το λιμενικό που δεν αστείευεται. Το λιμενικό, ξέρετε τι αυστηρό που είναι. Το λιμενικό είναι πάρα πολύ αυστηρό με τους πρόσφυγες. 16 Μαΐου πραγματοποιεί αυτοψία, καταγράφει 9 θαλάσσια κρεβάτια αυθαίρετα, διαστάσεων 2x2, γιατί θες την άπλα σου. Καμαρούλα, μια σταλιά. Δηλαδή, τι θα ήμουν τώρα, θα ήμουν εγώ στο θαλάσσιο κρεβάτι και θα έλεγα κάνε λίγο πιο πέρα, με ακουμπά και ζεσταίνομαι. Τα περιγράφει ως επικαθήμενες κατασκευές, δηλαδή χωρίς θεμέλια στο βυθό. Πάλι καλά. 7 Ιουνίου το λιμενικό πραγματοποιεί νέα αυτοψία. Διαπιστώνει ότι έχουν προσθεθεί ακόμη 18 θαλάσσια κρεβάτια. Όντως αυγατίζουν αυτά. Είναι γνωστό ότι όταν σου κάνει έρευνα το λιμενικό, ας πούμε, η αστυνομία και σου βρίσκει μια παρανομία, εσύ αυτό που σκέφτεσαι είναι να την κάνεις μεγαλύτερη, γιατί έχεις αυτήν την αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Σου λέει, εμένα δεν με κουνάει κανείς. Πόσα βρήκες? 9. Λίγα βρήκες. Μην κατηγορούμε τον άνθρωπο. Αυτά, παιδιά, με το που τα αφήνεις, πλακώνονται μεταξύ τους αυτά και γεννάνε σαν διαβόλια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το λιμενικό σώμα όμως δεν κάνει πίσω, παιδιά. Ακούστε το λιμενικό. Το ερετό λιμενικό επιβάλλει πρόστιμο 10.400 ευρώ. Μιλάμε τιμούρι κρέας. Αυτό το ποσό λέει... Θα είναι μια πορτοκαλί βάρκα από αυτές που στέλνουν τους πρόσφυγες πίσω, 10 χιλιάρικα. Βγήκε κάτι. Αυτά τα κρεβάτια λέει νοικιάζονται προς... Με συγχωρείτε. 150 ευρώ έκαστο. Δηλαδή 150 ευρώ ενίκιο. 10 μερούλες δηλαδή. Θέλει από ένα κρεβάτι μόνο για να τα βγάλει αυτά τα λεφτά. Οπότε... Καταλαβαίνουμε ότι το πρόστιμο αυτός δεν γέλασε καθόλου όταν το επέβαλαν. Άσα τα πρόστιμα που ρίχνει. 1400 ρε παιδιά. Πώς θα τα βγάλω ρε τα 1400 ρε παιδιά. Σαν το ύψος των προστήμων που ρίχνει η επιθεώρηση εργασίας μετά την μείωση των προστήμων από τη Νέα Δημοκρατία. Που λέμε από το 19 κιόλας ότι συμφέρει τον εργοδότη να παραβιάζει την νομοθεσία γιατί το πρόστιμο είναι αμεληταίο. Και έχει μειωθεί πάρα πολύ η κλίμακα των μεγάλων επιχειρήσεων, των προστήμων που πέφτουν στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή. Σε τράπεζα, λέγαμε και χθες το παράδειγμα της Πειραιώς. Εκεί και αν συμφέρει τον εργοδότη. Αν το κάνει σε μαζική κλίμακα την όποια παραβίαση, είναι κλασική. 26 Ιουνίου. Πραγματοποιεί αυτοψία. Πέφτει τάλιρο ζωή. Πες μου, ειδοποία, άμα πέφτει τάλιρο. Α, όχι δύο ρε παιδιά. Μαράκι, κάτσε τώρα. Άλλοι δίνουν 5 ευρώ. Στις 26 Ιουνίου πραγματοποίησε αυτοψία για τα θαλάσσια κρεβάτια και η κτηματική υπηρεσία, επιβάλλοντας στην εταιρεία διαφήμιση και τροφοδοσίες. Η εταιρεία διαφήμιση και τροφοδοσίες είναι μάλλον το σαντουιτσάδικο που θα φτιάξει αυτός. Πρόστιμο, προσέξτε εδώ πέρα. Προσέξτε γιατί εδώ αγριεύει το πράγμα. 5.400 ευρώ. Αυτό κάνει το κομμωτήριο του σκύλου του. Κάνει αυτό. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Καταρχάς. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας κατ' εντολήν του Υπουργού, γιατί βέβαια ναι, άμα δεν σου πει ο Υπουργός, πού να σκεφτείς. Δεν διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα λειτουργεί χωρίς άδεια. Πώς πληρώνονται οι εργαζόμενοι? Ο μόνος άνθρωπος στην Ελλάδα που τα έχει δει όλα οκ, όσα συμβαίνουν σε αυτό το μαγαζί, όλα όμως. Είναι Υπουργός Εργασίας. Είναι τέλειο. Δηλαδή, ρε παιδιά, σκεφτείτε τώρα, είσαι Υπουργός Εργασίας και έχει μπροστά σου ένα. Είναι σαν ένα δειγματολόγιο παραβιάσεων. Λες, θέλετε να κάνουμε ένα case study στις παραβιάσεις ενός κέντρου διασκέδασης, ενός beach bar. Να, έχουμε εδώ, μπορούμε να τα βάλουμε σε αλφαβητική σειρά. Να φτιάξουμε μια βεντάλια, μια χρωματική κλίμακα. Καταλάβατε, να τις βάλουμε όλες μαζί τις παραβιάσεις, να δούμε τι μπορεί να κάνει ο άλλος παράνομο. Και είναι ο Υπουργός Εργασίας που έχει σκεφτεί ότι δεν πειράζει να υποστηρίξει δημόσια ότι είναι όλα μια χαρά. Εν τω μεταξύ, το υποστηρίζει δημόσια. Το λέγαμε και χθες με αναφορά στην. Ανακοίνωσή του ότι θα επέμβει το ΣΕΠΕ και μετά βγαίνει και λέει τα βρήκαν όλα οκ. Okay. Αν αυτό δεν είναι ξέπλυμα, τι είναι? Δηλαδή βασιζόμαστε στο ότι τα βρήκαν όλα οκ okay, βάσει μιας ανακοίνωσης ενός tweet του Υπουργού Εργασίας που κρύβει όλα τα υπόλοιπα. Να δούμε τα υπόλοιπα ερωτήματα από τον Γιώργο Λιάλιο που έχει κάνει το πολύ ωραίο ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Ρωτάει επίσης. Γιατί δεν σφραγίζεται εκ νέου το κατάστημα παρά αφήνεται να βγάλει τη σεζόν, όπως και πολλά ακόμη παράνομα beach bar στη Ρόδο? Και γιατί άδεν γυριάζει, τι γιατί? Και τέλος, για ποιο λόγο δεν μπορεί από το 2017 να εκτελεστεί η απόφαση κατεδάφισης, όπως και για πολλά ακόμη παράνομα beach bar στη Ρόδο? Να σταθώ στο πρώτο. Πήγε το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και δεν μπόρεσε να διαπιστώσει. 10 άνθρωποι, σύμφωνα με τον Υπουργό, πήγανε. Δεν μπόρεσε να διαπιστώσει ότι δεν έχει άδεια το κατάστημα. Πώς γίνεται αυτό? Τι ελέγχουν δηλαδή αυτοί? Τι έλεγχος είναι αυτό? Και λογικά να το πάρεις. Βλέπεις όλη αυτή την ιστορία. Φαντάζεσαι ότι μιλάμε για κάποιον επιχειρηματία που σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα. Άντε και έχει κάνει μια έξτρα κομπίνα που δεν προκύπτει τι έξτρα κομπίνα. Δηλαδή κάποιος στο δημόσιο περνάει ποινικό για αυτό που έχει γίνει. Κάποιοι βασικά, μια ντουζίνα άνθρωποι από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά βλέπεις αυτή την κατάσταση και λες, εντάξει, τους εργαζόμενους τους σέβεται. Δεν σέβεται γυαλό, αποφάσεις δικαιοσύνης, λιμενικό. Τα αρχαία, δεν τα σεβάστηκε στα αρχαία. Καλά όλα τα άλλα. Εφορία αρχαιοτήτων, κτηματική υπηρεσία. Δεν τον νοιάζει τίποτα, αλλά σέβεται τον εργαζόμενο. Αυτό έχουμε καταλάβει. 3 χιλιάρικα. Το εφημερίδα έγραψε ότι δίνει 5 χιλιάρικα μισθό. Κάθε μέρα αυξάνεται αυτός ο μισθός. Δηλαδή ζηλεύω τους εργαζόμενους εκεί πέρα. 10-10 θα παίρνουν. Δεν με νοιάζει να πω κάτι. Πώς οι άνθρωποι έχουν λαδωθεί εκεί πέρα? Υπάρχει καμία λογική εξήγηση για την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να κλείσει αυτό το κατάστημα που είναι τέτοιο ανθολόγιο παραβιάσεων του νόμου, εκτός από το να υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά? Είναι τέτοια η ανικανότητα? Δηλαδή, ας μας εξηγήσουν όλοι αυτοί οι φορείς που εμπλέκονται, θέλουν να μας πούν ότι αυτό είναι το επίπεδο της επάρκειάς τους? Αυτή είναι η πραγματική τους δυνατότητα να επιβάλλουν τον νόμο? Στην καλύτερη δηλαδή, των περιπτώσεων. Το καλό είναι... σενάριο ναι. Είναι ότι τόσο μπορούν να επιβάλλουν τον νόμο? Δηλαδή ότι έχουν πλήρη αδυναμία να κλείσουν ένα παράνομο κατάστημα από το 16 μέχρι σήμερα? Παθογένειες του κράτους. Θα συγκρουστούμε με αυτές τις παθογένειες. Όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει ότι βοηθάει την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό. Με μια απόφαση υπουργού, του Άδωνη Γεωργιάδη, μπορεί όλα αυτά να επιτρέπονται. Εγώ ιδέες δίνω. Ναι, εγώ λέω ότι δύο σενάρια υπάρχουν. Ή ο κρατικός μηχανισμός αδυνατεί να επιβάλλει τη θέλησή του σε έναν επιχειρηματία. Οπότε η επιχείρηση αυτή λειτουργεί παράνομα. Όχι, εδώ λέμε το συγκεκριμένο, ναι, ρε παιδί μου, που έχουμε διαπιστωμένες όλες αυτές τις παραβάσεις. Δεν λέμε δηλαδή ότι. Όχι, η καθημερινή έχει κάνει φοβερή δουλειά σε αυτά με τα, ναι, ναι, με τα τουριστικά, ναι, αλλά... που το λέγαμε και χθες. Λέω ότι υπάρχουν και άλλα. Εδώ συζητάμε ένα συγκεκριμένο και λέμε. Ποια είναι τα δύο σενάρια? Το ένα είναι ότι τόσο μπορούν. Και το άλλο σενάριο είναι ότι τόσο θέλουν. Οπότε εξηγήστε μου, ρε παιδιά, τι από τα δύο ισχύει? Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι διατεθειμένοι να παραδεχτούν ότι αυτή είναι η πραγματική δυνατότητα των οργανισμών τους να επιβάλλουν τον νόμο? Θα μιλήσουμε μετά και με άλλους ανθρώπους εδώ πέρα, θα μιλήσουμε για τους εκπαιδευτικούς, για να δείτε πόσο αυστηρός μπορεί να είναι ο νόμος. Mm-hmm. Θα δούμε, μας δηλαδή. Λέτε και τις καταλήψεις που κλείνουν σε ένα πρωί. Ο νόμος όταν θέλει το κράτος είναι πάρα πολύ αυστηρή. Είναι η βιομέτη της δεξιάς μας γράφει. Ναι. Είναι, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι μπορούμε να το λέμε. Το παράδειγμα φυσικά δεν είναι συγκριτικό με τη βιομέδεν. Όχι, ρε παιδί μου. Είναι η θετική πλευρά. Ναι, ρε παιδί μου, είναι αυτό που αντικατοπτρίζει τις αξίες τους. Πώς εμάς αντικατοπτρίζει κάτι τις δικές μας αξίες, που είναι αυτοοργάνωση, εργαζόμενοι, το παίρνουν στα χέρια. Εδώ πέρα αντικατοπτρίζει τις αξίες της δεξιάς. Είναι ο άλλος που είναι όλα παράνομα και δεν τον σταματάει τίποτα. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν τον σταματάει τίποτα, είναι λίγο περίεργο. Τι να πω, σκοντάψανε, καθυστερεί λίγο ο μηχανισμός, λαδώθηκαν. Κάτι από αυτά πρέπει να έχει συμβεί όμως. Γιατί εξηγήστε μου, αν δεν υπάρχει το σενάριο του να υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά, πώς μπορεί να πει κανείς ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι τόσο πολύ αδύναμος που για χρόνια ολόκληρα δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή του? Και ας μου πει κανείς ότι πάρα πολύ κακώς αφήνω τέτοια υπονοούμενα, γιατί αυτό κάνω, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί, δηλαδή δεν είδα καμιά βαλίτσα να ανταλλάσσει χέρια, αλλά ρωτάω, αυτό που έχει γίνει εκεί πέρα είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι τόσο πολύ ανάξιος και τόσο πολύ αδυνατή να επιβάλλει τη βούλησή του, που για χρόνια ολόκληρα ο άλλος έχει παρανομήσει ό,τι νόμο υπάρχει, τον έχει παραβιάσει και δεν κουνιέται φίλο? Αυτό λένε? Ας το πούνε. Ας μας εξηγήσουν δηλαδή αυτοί οι φορείς ότι, παιδιά, πώς τολμάτε να μιλάτε για διαφθορά? Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα διαφθοράς. Mm-hmm. Απλώς έτσι λειτουργούμε εμείς. Αυτή είναι η κανονικότητά μας. Έτσι κάνουμε και καλά κάνουμε. Αυτή είναι η λειτουργία μας και σε όποιον αρέσει. Να το πείτε δηλαδή, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα μου φαινόταν πολύ λογικό να πει δηλαδή το δημόσιο, εμείς η κτηματική εταιρεία, ο Δήμος, η αρχαιολογική υπηρεσία, όλοι όσοι εμπλέκονται, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όλοι εμπλεκόμενοι να μας πούν, παιδιά, εμείς τόσο μπορούμε. Είναι όλα παράνομα εδώ και χρόνια, αλλά επειδή κάνει αυτή την πονηριά που δεν το δουλεύει το χειμώνα, το κλείνει μόνος του πριν να πάμε να το κλείσουμε εμείς και μας την έχει σκάσει με αυτόν τον τρόπο. Κοίτα να δεις τώρα. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε ότι όλο αυτό ήρθε στη δημοσιότητα και μαθεύτηκε με αφορμή. Επειδή είναι κοντός ο άλλος. Αυτό το είπε ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή, εγώ το σχολίαζα και χθες που είπε ψέματα ότι δεν έχει βρεθεί καμία παραβίαση, ότι τα βρήκε όλα νόμιμα. Βγαίνει αυτό στο open, λέει όλα τα ψέματα. Βλέπετε εδώ πέρα τον φάκελο που υπάρχει για αυτό το μαγαζί. Οπότε, όταν λες παράλληλα στην ίδια δήλωση ότι δίνεις και 3 χιλιάρικα, θα αμφισβητήσω και αυτό το στοιχείο. Μετά βγήκε και είπε ο ιδιοκτήτης ότι είναι κοντός εργαζόμενος, οπότε Είναι λάθος η... δίνεται η λάθος εικόνα. Αυτό όντως υπόθηκε. Ναι, τέλος πάντων, έρχεται αυτός, όλος αυτός ο φάκελος στη δημοσιότητα για ένα τέτοιο μαγαζί. Λένε τα σχετικά ρεπορτάζ και έχουν βγει και κατά καιρούς και άλλα ότι είναι εκατοντάδες τέτοια μαγαζιά. Και απλά έτυχε να μάθουμε γι' αυτό. Δεν είναι κάποιο σάπιο φρούτο. Έτυχε να μάθουμε. Δεν σημαίνει σε όλα, αλλά και αυτό δεν είναι ένα σάπιο μήλο, ας πούμε, του τουρισμού. Ή αχλάδι θα είναι. Ναι, όχι. Δεν θέλω να είμαι επιθετικός προς τα μήλα. Μήλα, ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Αλλά ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το μέγεθος της αδιαφορίας του ανθρώπου αυτού για τον νόμο. Φανταστείτε δηλαδή πόσο πολύ δεν τον νοιάζει. Ο, Μαρία λέει, με έριξε στο φιλότιμο και χώνει τα λιρούμπα. Και μάλιστα δεν χώνει τα 3 ευρώ που θα αθρίζονταν στα 2 για να βγει το τάλιρο. Καθαρό τάλιρο τώρα. Μαρία, δεν ήθελα να νιώσεις άσχημα. Καλησπέρα, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί. Είμαι από Ρόδο και ξέρω πως για να κάτσεις οπουδήποτε κοντά στη θάλασσα πρέπει να κάνεις κατανάλωση τουλάχιστον 200 ευρώ. Εντάξει. Επειδή εσύ είσαι τυχερός και είσαι στη Ρόδο τώρα, τα θες και τζάμπα. Εδώ, ο Μιχάλης. 200 ευρώ και τι μας το λες για πολλά, τα λες τα 200 ευρώ. 200 ευρώ, ρε παιδιά, δηλαδή ένα σουβλάκι να πάρεις, φύγανε τα 200 ευρώ. Για όνομα του Θεού τώρα. Δεν... Εσύ, μην μεταφέρετε την κακομεριά σας στο chat. Οι ντόπιοι θα πρέπει να πληρώνουν και παραπάνω. Δηλαδή, εμείς δίνουμε ιδέες σε αυτήν την επιχειρηματικότητα. Τι μπορεί να πάει στραβά έξω από το να καταστρέψουμε όλο τον φυσικό πλούτο της χώρας και την οικονομία σε δεύτερη βάση. Αλλά ας πούμε πρώτα για το φυσικό πλούτο. Οι ντόπιοι γλιτώνουν και τα ακτοπλοϊκά. Θα πρέπει να χρεώνονται και παραπάνω από τα γατόνια τους επιχειρηματίες. Αν είναι να κερδοσκοπήσεις, να το κάνεις σωστά. Εμείς ιδέες δίνουμε. Εμείς είμαστε εδώ για να, να προοδεύουν οι σύγχρονοι οδυσσείς και να μην μπλέκουμε στην γραφειοκρατία και σε ζητήματα συνειδήσεων και οικονομικών θεωριών, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως να συνεισφέρουμε και εμείς σε αυτή την λεγόμενη γνωστοποίηση λειτουργίας. Δεν είναι μόνο μια γραφειοκρατική διαδικασία, μην το βλέπετε έτσι, παιδιά. Είναι μια ουσιαστική διαδικασία. Είναι τώρα πνιγμένοι οι άνθρωποι σε αυτές τις υπηρεσίες, μπορεί να μην το έχουν παρατηρήσει. Οπότε συνεισφέρουμε και εμείς εδώ με τον Θάνο να πούμε ότι λειτουργεί, είναι το Beach Bar Santa Marina στην Καλυθέα της Ρόδου και θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε και εμείς στο κοινό μας αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι καμιά δεκαριά υπηρεσίες που εμπλέκονται εδώ πέρα που όλες μαζί οικετεύουν αυτόν τον άνθρωπο να μην παρανομεί και δεν τους κάνει τη χάρη. Λοιπόν, γνωστοποιούμε και εμείς ότι λειτουργεί παράνομο αυτό το beach bar. Το λέμε επειδή μπορεί να θέλει να πάει κάποιος δεξιός εκεί πέρα, να του σφίξει το χέρι και να του πει: μπράβο ρε μάγκα, είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Γιατί ο νόμος, παιδιά, είναι το καταφύγιο του αδύνατου. Καταλάβατε. Αυτό είναι ο νόμος. Ο νόμος τώρα υπάρχει για να προστατεύει τους ανθρώπους που δεν έχουν βαθιά τσέπη, ισχύ, κύρος, επιρροή, γνωριμίες. Τους φλόρους. Ουσιαστικά είναι για τους φλόρους. Είναι τίποτα χαμαντράκια τώρα που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα στη ζωή τους. Αυτός θα επικαλεστεί τον νόμο. Ο ισχυρός για ποιο λόγο να επικαλεστεί τον νόμο? Γιατί μπορεί να το παραβιάσει. Ναι. Ο ισχυρός έχει αυτό το προϊόν. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί που τώρα δεν θέλουν να μπλέκουν με εργασιακά δικαιώματα, νομοθεσίες και όλα αυτά. Τα φλόρικα, όπως είπαμε. Θέλουν να μοιάσουν σε αυτόν τον επιχειρηματία, σε αυτό το γατόνι. Θέλουν να είναι στη θέση του. Και νιώθουν ότι αν ψηφίσουν σωστά και αν συμπεριφερθούν σωστά, θα δώσει η ζωή και σε αυτούς μία ευκαιρία να καταπατήσουν έναν αιγιαλό, έναν αρχαιολογικό χώρο ταυτόχρονα και να πιάσουν την καλή. Και αυτό είναι το όνειρο κάποιων συμπολιτών μας. Τώρα μας αναφέρεται κάτι για περιβαλλοντικό. Γενικά το τριπλό jackpot είναι αυτό, να μπορέσεις να κάνεις μια καταπάτηση που να είναι καταπάτηση ιδιοκτησίας, περιοχή Natura, να έχει και αρχαία, να είναι και ο γυαλός. Και ένα προστατευόμενο είδος. Χτίσεις πάνω σε ένα προστατευόμενο είδος. Δηλαδή, εκεί πέρα, κάτω από αυτές τις κατασκευές, αν είχε και έναν προστατευόμενο υπόκαμπο, ας πούμε, που οδηγούσε σε και εξαφάνιση. Και να χτίσεις πάνω του. Ναι. Αυτό θα ήταν το όνειρο πραγματικά του νέου καπιταλιστή. Να σας πω κάτι. Αυτό είναι για ταινία. Δηλαδή, είναι να πάρεις μια συνέντευξη αυτόν τον άνθρωπο και να πει: ποιους νόμους? Ποιους νόμους, πες μου ένα νόμο. Πες μου ένα νόμο που θα ήθελες να ισχύει εδώ πέρα. Πες μου, να τους βλέπεις αυτούς. Λες, δεν τον βλέπω, είναι κοντός σου. Ο νόμος είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Πιάνει τα μικρά έντομα, ενώ τα μεγάλα τον διαπερνούν. Να καρφώσει τα κρεβάτια σε χελώνες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για αυτή δεν είναι μια απλή τηλεραδιοφωνική εκπομπή. Αυτή είναι μια λέσχη φιλοσοφίας, ένας όμιλος ποιητική λέσχη, υποπαρνασσός. Όπως είχε πει ο Χατζηνικολάου στον Τράγκα, που τον είχε πιάσει ποιητική διάθεση και του λέει ο Χατζηνικολάου, κύριε Τράγκα, δελτίο ειδήσεων είναι. Δεν είναι ο φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός εδώ πέρα για να τον συμμαζέψει. Ενώ εμείς εδώ πέρα δεν συμμαζεύουμε κανέναν. Παιδιά, ξαμολυθείτε στην ποιήση. Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε στο επόμενό μας θέμα που θα έχουμε και μια συνέντευξη σχετική. Mm-hmm. Άρα πάμε σε διάλειμμα. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας εδώ πέρα τηλεφωνικά σε βίντεο κλήση τον φίλο Παναγιώτη Χουντή, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός και είναι ένας από τους διωκόμενους εκπαιδευτικούς στην βιομηχανία αυτή διώξεων που ασκείται τις τελευταίες μέρες εναντίον των πολιτικά ενεργών εκπαιδευτικών. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα στο Press Project. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσουμε το Press Project και δεν το λέω για δημόσιες σχέσεις, ας πούμε, από μια τυπική ευγένεια. Το λέω επειδή πράγματι ανταποκριθήκατε με αντανακλαστικά όταν σας γνωστοποιήσαμε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα που θα προσπαθήσω να παρουσιάσω σύντομα. Είχαμε δημοσιεύσει και ένα σχετικό ρεπορτάζ για τις διώξεις και τις σχετικές καταγγελίες των ενώσεων των εκπαιδευτικών, αλλά σίγουρα προσθέτει κάτι το να τα συζητήσουμε και εδώ πέρα αναλυτικά μαζί. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε, Παναγιώτη, από την πιο, για μένα, πιο σοκαριστική πληροφορία, που είναι το περιεχόμενο των διώξεων. Δηλαδή, ότι διώκονται σήμερα εκπαιδευτικοί για κακόβουλη κριτική στην προϊσταμένη αρχή, διότι δεν έδωσαν, διότι συνελήφθησαν σε κινητοποιήσεις και δεν έδωσαν δακτυλικά αποτυπώματα, ας πούμε, και αυτό είναι ανάρμοστη συμπεριφορά. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια συμπεριφορά η οποία είναι προδήλως κραυγαλαία εκδικητική απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Πες μας όμως εσύ πρώτα τα περιστατικά, δηλαδή, τι έχει να πω λίγο τα γεγονότα, έτσι όσο μπορώ πιο σύντομα. Λοιπόν, την Πέμπτη στις 29 Ιούνιου, μία μέρα πριν κλείσω τα σχολεία, 7 συνάδελφοι, ανάμεσα στους οποίους και εγώ, κλήθηκαν να παραλάβουν τα παραπεμπτικά τους για πειθαρχικά, για τρεις διαφορετικούς λόγους. Οι δύο, εγώ και ο σύντροφος ο Ζήσης ο Γκέρτσος, που ανήκουμε σε αγωνιστικές κοινές εκπαιδευτικών και στην Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής, είναι ένα πλατή σχήμα αγωνιστικό που δράσει στην Έλληνα Πειραιά, συμμετέχουν οι αγωνιστικές κοινές παρεμβάσεις και ένα πλήθος ανένταχτων αγωνιστών. Εγώ και ο σύντροφος ο Ζήσης, γιατί για τη γνωστή ιστορία, στις 6 Δεκέμβρη του 2020 είχαμε συλληφθεί κατά την προσπάθεια διαδήλωσης, θυμάστε τότε που είχαν απαγορευτεί οι διαδηλώσεις για τον κορονοϊό, με ένα κλητήριο θέσπισμα που λέει ότι εμείς ανάμεσα σε άλλους από τις 10.30 ως 4.30 συνοστιζόμασταν σε όλη την Αθήνα. Αυτό λοιπόν το χρησιμοποίησε η διοίκηση και 29 του μήνα μας έστειλε ένα πειθαρχικό για ανάρμοστη συμπεριφορά ή ανάρμοστη ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας. Σε άλλους 4 συναδέλφους, άλλα 3 μέλη της Ενότητας Αντίστασης Ανατροπής και μία συναδέλφουσα μέλος της ΑΣΕ που υποστηρίζει το ΠΑΜΕ, γιατί συμμετείχαν σε μια συνδικαλιστική κινητοποίηση της ΕΛΜΕ Πειραιά κατά την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων ΠΙΖΑ, για τις οποίες ξέρω το συνδικαλιστικό κίνημα έχει μια συγκεκριμένη σκληρή κριτική για το τι επιδιώκουν. Τα λέω τώρα κωδικά έτσι για να προλάβουμε να πούμε κάτι. Ο 7ος και αυτός συνάδελφος και σύντροφος από την Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής, γιατί σε mail που έστειλε σε συναδέλφους του σχολίαζε μια εγκύκλιο του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Για την οποία είχε βγει και ανακοίνωση κιόλας. Για την οποία είχε βγει και ανακοίνωση και από την ΕΛΜΕ και από την ΟΛΜΕ, και για τον οποίο συγκεκριμένο μπορώ να σας βεβαιώσω ότι αν ρώταγε σε έναν οποιοδήποτε εκπαιδευτικό οποιασδήποτε πολιτικής απόχρωσης, θα σας μίλαγε με λόγια που θα τα άκουγε εδώ ή εδώ ή κάπου η λογοκρισία. Ναι, το... και ο οποίος λοιπόν παραπέμπεται για δύο λόγους. Αυτός παραπέμπεται και για αυτό το γνωστό ανάξια ή αναξιοπρεπή ανάρμοστη και για κακόβουλη κριτική πράξεων της προϊστάμενης αρχής. Έχουμε, δηλαδή λοιπόν, αυτό σχολίασε πολιτικά μία ανακοίνωση σε mail προς συναδέλφους και παραπέμπεται σε πειθαρχικό γιατί τόλμησε να σχολιάσει αρνητικά. Θεώρησε ότι πρέπει να το προωθήσει στη δευτεροβάθμια, ναι. Και έτσι ενεργοποιήθηκε. Προσέξτε τώρα έτσι, 29 Ιούνιου 7 πειθαρχικά, τα 6 σε μέλη μιας παράταξης, περισσότεροι ήταν και μέλη, έχουν διατελέσει μέλη ως και γραμματής του σωματείου, και μία 7η συναδέλφισσα, για 3 επίπεδα θα έλεγα. Το 1, πολιτικής δίωξης, δηλαδή ότι εκτός σχολείου ήσουν σε μια διαδήλωση και σε συλλάβανε. Μπορούμε να καταλάβουμε, επειδή βλέπουμε και λίγο Γαλλία νομίζω έτσι και γίνονται ανθουσιαστικά πράγματα, το πόσο εύκολο και πόσο μπορεί να τύχει σε οποιονδήποτε θέλει να αγωνιστεί. 1 λοιπόν, που αυτό έχει και μια υποπλευρά που θα ήθελα να τα αναφέρω, ότι θέλουν να πούν ότι ο δημόσιος υπάλληλος είναι κρατικός υπάλληλος. Εντός και εκτός υπηρεσίας, 24 ώρες το 24ωρο, πρέπει να λειτουργεί υποταγμένος στις εντολές του αστικού κράτους. Αυτή είναι μία περίπτωση. Το δεύτερο επίπεδο διώξεων είναι καθαρά συνδικαλιστικές, δηλαδή στοχοποιείται μια κινητοποίηση που έχει αποφασίσει ένα σωματείο, και η τρίτη φτάνει στο επίπεδο της ποινικοποίησης άποψης. Δηλαδή έχουμε μια πολυεπίπεδη και πολυδέδαλη δίωξη που είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και που δεν πρέπει να περάσει. Στόχος της, για να κλείσω αυτό το πρώτο, νομίζω ότι είναι ένας πρώτος να ουδετεροποιήσει ένα δυναμικό και να στοχοποιήσει κάποιες απόψεις αγωνιστικές και πρακτικές. Όμως ο τελικός αποδέκτης είναι ο ίδιος ο λαός και οι εργαζόμενοι. Δηλαδή σε μια περίοδο που κολυμπάνε, όπως παρουσιάσατε πριν εσείς, οι άνθρωποι στην εστίαση για να μεταφέρουν τους καφέδες, ή που το χειμώνα πνίγονται οι διανομής για να μεταφέρουν αυτά που έχουν να μεταφέρουν, ή που στους χώρους δουλειάς έχουμε συνέχεια εργατικά ατυχήματα, που διαλύονται οι εργασιακές σχέσεις, που μισθοί, συντάξεις κτλ. Δεν θέλω, προσπαθώ να τα λέω γρήγορα. Νομίζω ότι πρέπει να φτάσει το μήνυμα ότι θα συντριβεί, αυτό θέλει να δείξουν, οποιαδήποτε κατεύθυνση λαϊκής που στηρίζει τη λαϊκή αντίσταση. Να το πούμε πολύ ως μια σύνοψη, κύριε Χουντή. Το θέμα είναι να μην μιλάτε, και νομίζω ότι δεν είναι τόσο ότι είστε απλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή η θέση του εκπαιδευτικού, ένας εκπαιδευτικός που μιλάει πολιτικά, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, μπορεί να επικρίνει τώρα, να επικρίνει τους ανωτέρους. Και θου κύριε, να μιλάει και στην τάξη πολιτικά. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω όταν βλέπω πειθαρχικά για εκπαιδευτικούς, που δεν είναι τα πρώτα κιόλας κατά εκπαιδευτικών που αγωνίζονται, που συμμετέχουν. Ναι, θα έλεγα ότι είναι απολύτως εύστοχο αυτό που λέτε, και μάλιστα θα πρόσθετα ότι επειδή ο εκπαιδευτικός έχει το χαρακτηριστικό λόγο θέσης ότι είναι ο τελευταίος που έρχεται σε επαφή με τα παιδιά του λαού, πρέπει ο εκπαιδευτικός να σπάσει. Είναι δηλαδή, όταν ειδικά στη νεολαία της υπόσχονται μια νεολαία κόλαση, ο ενδιάμεσος κρίκος πρέπει να σπάσει, αλλά δεν θα σπάσει. Και έχει μια σημασία ότι αυτό γίνεται τώρα με το καλημέρα Δηλαδή, μιλάμε για διώξεις τώρα που ασκούνται για γεγονότα που έχουν συμβεί προτριετίας. Ναι, ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτά μαζεύονται και έχουμε μαζικές πειθαρχικές διώξεις εναντίον πολιτικά ενεργών. Συνδικαλιστών. Είναι διαφορετικά μεταξύ του ζητήματα και ξαφνικά είναι 7 πειθαρχικές. Ναι, δείχνει ότι υπάρχει μια συντονισμένη κίνηση κατά τρομοκράτηση αυτού του χώρου. Είναι αυτό που λέμε, να δοθεί ένα μήνυμα δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ερμηνευτεί αυτό από το να καταλάβουμε ότι αυτό επιδιώκεται εδώ πέρα. Ακριβώς, έτσι είναι. Θέλω να πω πάντως ότι η κινητοποίηση που έγινε την Παρασκευή που πέρασε, που έγινε τελείως εν θερμό, δηλαδή με ειδοποίησεις στις 12 ώρες το βράδυ, και που εμφανίστηκαν δεκάδες συνάδελφοι πραγματικά την τελευταία στιγμή και παρά το ότι δεν υπήρχε ακόμα απόφαση της ΕΛΜΕ, δείχνουν ότι δεν θα είναι εύκολη αυτή η διαδικασία για το κράτος, το σύστημα και την κυβέρνησή του. Επίσης είναι πολύ θετικό ότι η ΕΛΜΕ Πειραιά χτες κατέληξε σε απόφαση που καλεί σε κινητοποίηση καινούργια την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 του μήνα στις 11 το πρωί στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πειραιά, Βενιζέλη 35, και καλούμε άλλη μια φορά αυτό. Στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πειραιά, Παρασκευή 7 Εβδόμου 11 το πρωί, είναι στη Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 35. Κοντά στο μετρό, 5 λεπτά με τα πόδια από το μετρό Δημοτικό Θέατρο, από το τέλος του μετρό, από μια αφετηρία, αν θέλετε. Επίσης, δεν πρόκειται να μείνει έτσι αυτό, επειδή το θεωρούμε πολύ σοβαρό ζήτημα και νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος έτσι καταλαβαίνει ότι είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Όσο πάει θα το ανεβάσουμε, θα προχωρήσουμε και σε πρόταση για πανελλαδική μέρα δράσης κτλ. Αν λοιπόν αυτοί θέλουν να περάσουν αυτό το κλίμα φασιστικοποίηση, να σπάσει, να μιλάει κανείς, να μην δρά κανείς, να μην μιλάει σε μαθητές, όπως είπε ο Θάνος πολύ σωστά, και ένα από τα πράγματα που τους έχει ενοχλήσει σε αυτές τις ιστορίες είναι η ανταπόκριση που έχουν οι κινήσεις αντίστασης γενικά στους μαθητές. Σας βεβαιώνω γι' αυτό. Εμείς έχουμε να στείλουμε το μήνυμα πρώτο ότι δεν πρόκειται οι διωκόμενοι αυτοί και οι επόμενοι πιθανόν, γιατί κρατάμε ένα μικρό καλάθι για το τι έρχεται ακόμα, να σας πω την αλήθεια. Δεν πρόκειται να αδρανοποιηθούμε, αν αυτό καταρχήν φιλοδοξούν. Και το δεύτερο, ενώ γενικά να σας πω και προσωπικά αποφεύγω τα μεγάλα λόγια γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολες συνθήκες κλπ., θα δεσμευόμουν και θα έλεγα ότι θα σπάσουν τα μούτρα τους με αυτή την τακτική που ακολουθούν. Δυστυχώς για το λαό έρχεται κόλαση και δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν τις λαϊκές αντιστάσεις με αυτές τις φασίζουσες ενέργειες που θυμίζουν καθεστώς μετεμφυλιακό και που θέλουν να σπάσουν οτιδήποτε κινείται οι ίδιοι οι οποίοι κάνανε διαφημιστικές διημερίδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούσαν τα υπηρεσιακά mail για να κάνουν προεκλογική εκστρατεία ουσιαστικά υποψήφιων βουλευτών γράφοντας πόσο αξιέπαινες ήταν οι πρωτοβουλίες υποψήφιων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας 4 μέρες πριν τις εκλογές. Αυτό δεν είναι κριτική, αυτό είναι επιφημία. Ναι. Τα λέω αυτά γιατί μπορούν να το διανθίσουν, άμα θέλουν. Ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι άμα κρίνεις τις πράξεις της διοίκησης υπόλογος, αν πεις τι καλά που τα κάνει η διοίκηση... Ασφαλώς. Και πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα περάσουν βελούδινα με αυτή τη διαδικασία. Έχουμε δίπλα μας τους εκπαιδευτικούς όλους, πιστεύω, έτσι φαίνεται. Θα έχουμε δίπλα μας και τους μαθητές όταν ξανανοίξουν τα σχολεία, ναι, θα τους έχουμε, και τους γονείς. Και όπως και εμείς είμαστε δίπλα στον εργαζόμενο λαό που περνάει και θα περνάει δύσκολα, και αυτή θα είναι δίπλα μας. Παναγιώτη, okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά για την φιλοξενία αυτού του ζητήματος και θα είμαστε σε επαφή για ό,τι καινούριο θα σας ενημερώσουμε. Πολύ φοβάμαι ότι θα είμαστε. Σας ευχαριστούμε. Ναι. Θα είμαστε. Ναι. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλά πολύ. Γεια. Νομίζω ότι θα είναι πολύ... Πολύ σωστά το εντόπισες στο τι θα λένε αυτοί οι άνθρωποι στην τάξη και έχω την εντύπωση ότι επειδή ο χώρος της εκπαίδευσης είναι ένας χώρος που όντως έχει αντισταθεί, mm-hmm. δηλαδή έχουμε παραδείγματα, είτε πρόκειται για την αξιολόγηση, την πανεπιστημιακή και αστυνομία. Και πρόσφατα τη νέα απόφαση στην ΔΟΕ για συνέχιση απεργίας αποχής από την αξιολόγηση. Ναι, είναι ένας χώρος ο οποίος δεν πειθαρχεί πολύ εύκολα στα καπρίτσια του κράτους. Οπότε φαίνεται ότι θα ξαναέχουμε τέτοιες κινήσεις, θα έχει συνέχεια αυτό και εδώ θα είμαστε για να τα λέμε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια κίνηση επίδειξης ισχύως εκ μέρους του κράτους. Ναι. Δηλαδή όταν σου λέει τώρα ότι διώκε το άλλος για ανάρμοστη... Άλλοι μετεκλογικά, όπως λέγαμε και για το αντιρατσιστικό φεστιβάλ και την απόφαση του ΕΚΠΑ, ότι τέτοιες αποφάσεις και για πριν 3 χρόνια και για πριν 1 μήνα έρχονται όλες μαζί αμέσως μετά τις εκλογές. Περίεργο, δεν είναι σύμπτωση. Εντάξει, τόσο αφελείς δεν είμαστε. Για το θέμα αυτό, νομίζω ότι βλέποντας μια σειρά αποφάσεων και πεπιθήσεων και κινήσεων στον χώρο της εκπαίδευσης, νομίζω ότι είναι ένας βασικός στόχος αυτός. Να υπάρχει απόλυτη πειθαρχία σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Και σε γυμνάσια λύκεια. Καλά, εδώ ο άλλος της Νίκης, ο περίεργος, θέλει και κάτι για μαθήματα αγνότητα στο δημοτικό, ασχολίαστο. Αλλά και στο πανεπιστήμιο. Τα έχουμε δει με τις πανεπιστημιακές αστυνομίες, με την αξιολόγηση, που όποιος περνάει από την αξιολόγηση γίνεται στέλεχος εκπαίδευσης, οπότε σταδιακά αυτοί που επιθυμούν την αξιολόγηση σε πάρα πολλά εισαγωγικά που δεν είναι αξιολόγηση, σταδιακά έχουν τις θέσεις, οπότε αυτοί που αντιτίθενται σε αυτό είναι από κάτω και είναι οι υφιστάμενοι τους. Βλέπουμε μια τέτοια προσπάθεια να χτιστεί μια πυραμίδα στο οποίο οποιαδήποτε πράξη αμφισβήτησης θα είναι κατακριτέα και ίσως και πειθαρχικά κολάσιμη, για να μην πούμε και ποινή κάποιος, ξέρει τι συμβαίνει στο μέλλον. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τυχαίες όλες αυτές οι κινήσεις. Θάνο, επιτέλους, λίγο πολιτισμό. Φτάνει πια με τη μιζέρια. Φτάνει, να πάμε λίγο στην τέχνη. Ναι, βεβαίως. Να συζητήσουμε λίγο, έχουμε ένα θεματάκι έτσι πιο ανάλαφρο, θα πάμε σε πολιτισμό, τραγούδι. Θα ασχοληθούμε με το... Με το τραγούδι. Με το τραγούδι. Με τη Νέα Βουλή και με το τραγούδι. Που δένουν με έναν ωραίο τρόπο. Είναι οι πρώτες εντυπώσεις. Οι πρώτες εντυπώσεις, παιδιά, έχουν μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Δηλαδή, πας να χαιρετήσεις κάποιον και μιλάς και φτύνεις. Έχεις φάει αμύγδαλα, ξέρω εγώ. Οπότε λες... Κάνει χειραψία και σιδρωμένος. Δεν ξεπλένεται αυτό με τίποτα. Τίποτα. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι πρώτες εντυπώσεις. Δηλαδή πάνε οι Σπαρτιάτες, βγαίνει ο άλλος ουρανοκατέβατος εκεί πέρα και ευχαριστεί τον Κασιδιάρη. Εκεί σχηματίζεις μια εντύπωση. Πώς να το κάνουμε. Άνθρωπος είσαι. Ναι. Αν δεν έχει τύχει να ενημερωθείς για τα προηγούμενα, αν δεν έχεις δει την ανασκόπηση για τους Σπαρτιάτες. Ναι, ναι. Που αν δεν έχεις δει τις θέσεις, σου λέει. Θέσεις δεν έχω, είναι υποκατασκευή το site γιατί είχε πέσει το ίντερνετ το 2005. Και ποιος να σκύψει όταν πήραμε μόντεμ. Ωραία, αλλά ευχαριστώ τον Κασιδιάρη. Σκέφτησε. Θέση Ηλία Κασιδιάρη. Κασιδιάρη, τι μου θυμίζει τώρα ο Κασιδιάρη. Τι μου θυμίζει. Κασιδιάρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα το βίντεο για το οποίο μιλάμε τόση ώρα. Έρχεται η επόμενη, ας πούμε, πρώτη εντύπωση. Βγαίνει ο Νατσιός. Πρώτη εντύπωση πλεύση ελευθερία είχαμε, δεν είχαμε, το θέλαμε. Πάμε να δούμε το βίντεο και μετά επιστρέφουμε με σχολιασμό. Το κόμμα των Σπαρτιατών που μπήκε στη Βουλή και μπήκε με ένα έτσι, μπορούμε να πούμε, ψηλό ποσοστό, 5,7. Νομίζω ότι αντιπροσωπεύουν ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει να προχωρήσει λίγο πιο δυναμικά. Δεν συμφωνώ φυσικά με όλες τις θέσεις. Μπορώ να πω ότι διαφωνώ με τις περισσότερες. Δεν θέλω να μιλάς, δεν θέλω να σε ξέρω. Θα μπορούσε να απαντήσει έτσι. Μια χαρά θα ήταν αυτή η απάντηση. Αυτή η απάντηση όμως που έδωσε δεν είναι μια χαρά. Είναι το αντίθετο του μια χαρά. Είναι στην κατηγορία Μίκης Θεοδωράκης, Ανδρέας Λοβέρδος, που είχε πει για τη Χρυσή Αυγή ότι είναι ένα αυθεντικό κίνημα. Ναι. Λοιπόν, δεν λέγεται αυτό. Δεν λέγεται σε καμία περίπτωση. Δεν λέγεται σε καμία περίπτωση, είναι κίνηση συμπάθειας, ανοίγματος προς τους φασίστες, η οποία είναι απολύτως απαράδεκτη. Και αν δεν υπάρξει σοβαρή αντίδραση από την πλεύση, αυτό αγγίζει όλη την πλεύση ελευθερίας. Θέλουν όταν, όταν λένε... Θα μπορούσε, ας πούμε, η πλεύση ελευθερίας να εξηγήσει ποιες είναι οι λιγότερες θέσεις των Σπαρτιατών με τις οποίες συμφωνεί η καινούργια της βουλεύτρια. Για να μιλάμε πολιτικά, γιατί καλή η επίθεση του κάθε άλλου εκεί πέρα ουρανοκατέβατου στον ντύσιμο, που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τον ντύσιμο, ας βάλει ό,τι θέλει και αυτή και ο Μπιμπίλας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει επικριθεί στο παρελθόν για τα ντυσίματα, αλλά μας ενδιαφέρει. Πρώτον, ποιες θέσεις. Είπαμε, δεν έχει θέσεις, έχει τον Κασιδιάρη. Η θέση είναι του Κασιδιάρη. Ούτε η πλεύση έχει θέσεις, απλώς δεν περιμέναμε σύμπλευση σε κάποιες από αυτές. Απ, σύμπλευση. Το είπε ωραία η Νεκταρία αυτό πριν να μπούμε στο ραδιόφωνο, ότι συμφωνώ στις θέσεις γιατί δεν έχει κανείς από τους δύο. Ναι, είναι ναι, τα άδεια site που κοιτάς το site της Πλεύσης Ελευθερίας και έχει μια ναι, αλλά υποθέταμε ας πούμε ότι είναι κάπως διαφορετική κατεύθυνση. Όχι ότι υπάρχει σύγκληση. Το σύμπλευση δεν θα αρέσει τον φίλο με τα λογοπαίγνια. Για σένα το έκανα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί με τον φασίστα να υπάρξει κοινό πεδίο. Προσέξτε να δείτε. Και το έλεγα στο Θάνο, και αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορία των ιδεών. Ας πούμε, ο αντικοινοβουλευτισμός είναι ένα τέτοιο στοιχείο. Κριτική στον καπιταλισμό είναι ένα τέτοιο στοιχείο. Δεν λέμε τώρα την συγκυριακή συνεργασία με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εννοούμε τους θεωρητικούς του ναζισμού. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα να αποφασίσεις να πεις ότι έχουν αυτόν τον τρόπο τον πολύ δυναμικό και εγώ συμφωνώ με κάποια από αυτά που λένε, γιατί αυτό είναι δήλωση στήριξης. Δηλαδή αν λέγανε τι και να πεις τι, συμφωνώ για το μακεδονικό, οπότε θα βγεις να πεις για τον Κασιδιάρη, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έχουμε αντιληφθεί και οφείλει να το έχει αντιληφθεί και η βουλεύτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, ότι είναι ένα κόμμα μπροστινών του Κασιδιάρη. Είναι μια βιτρίνα του καταδικασμένου νεοναζί εγκληματία. Και βγαίνεις να πεις για αυτούς ότι έχεις κοινά και συμφωνείς με κάποια από αυτά που λένε. Είναι απαράδεκτη δήλωση. Και πιο γενικά για την Πλεύση Ελευθερίας, εγώ να πω ότι δεν έχω καμία αιμονή κατά της Πλεύσης Ελευθερίας. Δηλαδή θα ήθελα πολύ να κατάφερνε η Πλεύση Ελευθερίας να δείξει ότι είναι ένα κομμάτι, τώρα που δεν είναι το μέρα στη Βουλή, που μπορεί να εκπροσωπήσει κάτι από την ηρωική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν αυτό που βλέπουμε ήταν ότι υιοθετεί πολύ επίμονα το απολιτικ δεξιό στη Λαϊκή, γιατί το απολιτικ είναι δεξιό. Γιατί αν θελήσεις να υπερασπιστείς μια αριστερή ατζέντα, θα χρειαστεί να συγκρουστείς με τον κόσμο και να πεις πράγματα που ένα μέρος του κοινού θα το αποξενώνουν. Δεν θα κάνεις καρδούλες. Καρδούλες αντιλαμβάνομαι ότι σου επιτρέπουν τα μέσα ενημέρωσης να κάνεις μέχρι ένα σημείο, γιατί τους ήσουν για κάποιον λόγο αρεστοί, γιατί προφανώς αν ήθελαν δεν θα σ' άφηνα να κάνεις καρδούλες, θα σου λέγανε πώς θα κάνεις διαγραφή χρέους. Δεν το είπανε. Οπότε εγώ λέω ότι θα ήθελα πολύ να υπάρχει κάτι θετικό στην Πλεύση Ελευθερίας. Η δήλωση αυτή είναι στα δικά μου μάτια σοκαριστική. Είναι απαράδεκτη δήλωση. Αντιλαμβάνομαι ότι θα έπρεπε να την ανασκευάσει λέγοντας ότι όχι, εννοούσα κάτι πολύ μικρό, γιατί εννοούσα ότι συμφωνούμε σε εκείνο, αλλά κατά τα λοιπά είναι ναζί. Αλλά με το συμπάθειο, όταν μιλάμε για ένα κόμμα που τον ρωτάνε τον άλλον για τη σβάστικα του Κασιδιάρη και λέει πολλοί έχουν τατουάζ και καταλαβαίνεις ότι ζούμε ξανά μανά τα ίδια. Δηλαδή, ότι οι άνθρωποι που ήταν στο κόμμα του Κασιδιάρη αυτή τη στιγμή εμφανίζονται να έχουν ένα ξεχωριστό κόμμα και σε αυτό το ξεχωριστό κόμμα αρνούνται να καταδικάσουν τον ναζισμό, καταλαβαίνεις, επειδή τα έχουμε ζήσει με τη Χρυσή Αυγή και χρειάστηκε να φτάσουμε να ολοκληρωθεί ένα πολυετές δικαστήριο μέχρι να αναγνωριστεί το ναζιστικό κίνητρο στις πράξεις τους. Την ώρα που αυτοί προσποιούνταν είτε ότι δεν έχουν καμία σχέση, είτε ότι απλώς αρνούνταν να καταδικάσουν, όπως έκανε και ο Στίγκας, που το έβαλε και καλά και μαζί με τον κομμουνισμό και τέτοια. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Στηρίζει έναν άνθρωπο που έχει σφάστηκα στο χέρι. Όταν στηρίζει κάποιον που έχει σφάστηκα στο χέρι, είσαι φασίστας. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει θετική δήλωση για αυτό το κόμμα, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε τώρα. Είναι εξωφρενικό ότι έγινε θετική δήλωση για αυτό το κόμμα. Εξωφρενικό. Είναι απαράδεκτο και θα έπρεπε να υπάρξει άμεση αντίδραση από την Πλεύση Ελευθερίας. Διαφορετικά, αυτό στο οποίο πάρα πολλοί συνενούν και εμείς έχουμε κρατήσει μια πιο επιφυλακτική στάση, δηλαδή ότι είναι 4 τα ακροδεξιά κόμματα μέσα στη Βουλή, εάν δεν υπάρξει μια δήλωση σοβαρής ανασκευής εκ μέρους της Πλεύσης Ελευθερίας, νομίζω ότι η πλάστικα αρχίζει να γέρνει προς αυτή την πλευρά. Γιατί εγώ θα το έλεγα ότι Δεν θα έλεγα, ρε παιδί μου, ότι να ταύτιζαμε με τους φασίστες κάθε άνθρωπο που μιλάει για το μακεδονικό, ας πούμε. Εγώ δεν θα το έκανα. Ξέρω ότι πολλοί το κάνουν. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν θα το έλεγα, δηλαδή, ότι επειδή αυτός με μιλάει για το μακεδονικό, άιντε, βάλτε τον στον ίδιο τσουβάλι. Άμα αρχίσει και μου μιλάει εγκομιαστικά για τους Σπαρτιάτες, είναι λίγο άλλη πίστα, όπως αντιλαμβάνεστε όμως. Και στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που έχει γίνει είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ας δουν τι θα κάνουν και ας δούμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο ότι δεν γνωρίζουμε τα στελέχη της Πλεύσης Ελευθερίας. Δηλαδή, προφανώς, καταλαβαίνετε όλοι ότι την Τζόρτζια την ξέρουμε ως τραγουδίστρια. Δεν την ξέρουμε ως ένα πολιτικό πρόσωπο. Δεν έχει εκτεθεί με τις απόψεις της, δηλαδή. Δεν ενδιαφέραν κανέναν οι απόψεις της μέχρι να βρεθεί στη Βουλή. Η αλήθεια είναι ότι τώρα θα χρειαστεί να εκτεθούν με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να γράφετε και στο chat. Βλέπω εδώ 2 ευρώ, 5 ευρώ. Πέφτουν, βρέχει το χρήμα. Και έτσι ξεκινάει όμορφα η νέα Βουλή. Χθες είχαμε την ορκομοσία, είχαμε τις δηλώσεις. Ξεκίνησε αυτή η ομοβροντιά ακροδεξίλας οπισθοδρόμηση στο 1700 και δεν ξέρω εγώ τι, με τη δήλωση του Νατσιού στον Αντένα κλπ. Έχουμε δει τους Σπαρτιάτες, βλέπουμε τώρα και τα χαϊδέματα προς τους Σπαρτιάτες. Στη Βουλή εντωμεταξύ έχει γίνει ένα ζήτημα με το χωροταξικό της Βουλής. Έχει πάρθει μια απόφαση που λένε ότι θα την ξαναδούνε, αλλά έχει τον ΣΥΡΙΖΑ σε δύο κομμάτια στα αριστερά έδρανα και ενδιάμεσα είναι και οι Σπαρτιάτες, είναι δίπλα η Πλεύση Ελευθερίας και τι άλλο έχουμε εκεί, Πλεύση, ναι, και Νίκη είναι πιο πέρα, δηλαδή άμα δεις τα έδρανα στην κάτω-κάτω, στην πρώτη σειρά είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά στην πάνω πλευρά, στην πρώτη σειρά, διαγώνια, είναι οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ρε Θάνο, επιτέλους να δείξουμε στον κόσμο εδώ πέρα ένα σχεδιάγραμμα. Ένα γραφικό. Καλά, μπορούμε να το σχεδιάσουμε, να το κάνουμε εμείς. Λοιπόν, παιδιά. πιάσε χαρτί. Πιάσε μολύβι. Ο Φλερμέ. Ο Γκιστάβ Φλερμέ θα το κάνει αυτό, παιδιά, για να μπορέσετε να δείτε κι εσείς τι γίνεται στη Βουλή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι και επιμένω σε αυτό. Πώς το είπε ο Κικίλιας και ο Βορύδης, ότι είναι προς αξιολόγηση και να δούμε για τους Σπαρτιάτες. Εγώ είμαι κάπως έτσι με την Πλεύση Ελευθερίας. Δηλαδή θα ήθελα να μην την κατατάξω από την αρχή στα ακροδεξιά κόμματα. Εδώ πέρα με το καλημέρα είχαμε επενετική δήλωση για Σπαρτιάτες. Μας το κάνει και δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο όταν με το καλημέρα έχουμε δήλωση τώρα για το δυναμικό τρόπο και για τις διεκδικήσεις των Σπαρτιατών. Δεν είναι πολύ δόκιμο. Και πραγματικά. Τώρα, ό,τι αποστάσεις και να προσπαθήσεις να πάρεις. Τώρα, ναι, δεν θα περιμέναμε και να ταυτιστείς και όλα σας πήγαινες μαζί τους. Δεν έχει σημασία το αν πάρεις αποστάσεις. Δεν λες κάτι θετικό για τη βιτρίνα του Κασιδιάρη. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, είτε είναι ακατάλληλος λόγω αφέλειας πολιτικής, δεν έχει ιδέα που έχει βρεθεί, είτε γιατί είναι φασίστας. Αλλά δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από αυτό. Δηλαδή, ή είναι τέτοια η έλλειψη ενημέρωσης που να μην έχεις καταλάβει τι παίζει. Δηλαδή, θα χρειαστεί τώρα να μην έχεις δει ανασκόπηση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Φανταστείτε. Δηλαδή, σημαίνει ότι δεν έχεις πάρει χαμπάρι καθόλου ποιοι είναι αυτοί με τις περικεφαλές. Και τώρα που θα είσαι δίπλα τους, καλό είναι να μάθεις ποιοι είναι αυτοί με τις περικεφαλές. Λοιπόν, δεν ξεκινήσαμε καλά. Ας το πούμε και εμείς έτσι. Χαλάρα, δεν ξεκινήσαμε καλά. Επανεξελέγει πρόεδρος της Βουλής ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Τι έκανε η Πλεύση Ελευθερίας εκεί πέρα? Παρόν. Όπως και το ΚΚΕ. Ναι. Σπαρτιάτες, ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Παρών υπερψήφισαν Ουδού, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση. Εδώ στο θέμα τα σου λέω, σκεφτόμουν ότι δεν είναι καινούριος. Δηλαδή είχε πολλά προβλήματα η λειτουργία του Κοινοβουλίου με τον Τασούλα. Το βλέπουμε τώρα πάλι υπερκομματικός εκεί πέρα, φαίνεται στα άρθρα και με τη δήλωσή του όσο σεβάσμιος πρόεδρος. Αλλά θυμόμαστε και ειρωνικές παρεμβάσεις όταν μιλούσε μέχρι και ο Αλέξης Τσίπρας που, που είχε σχολιάσει σε κάποιες στιγμές ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Θυμόμαστε να αρνείται να παραλάβει τα EuroLeaks τις απομαγνητοφωνημένες, βάλτε 5 ευρώ, συνομιλίες που κατέθεσε ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ήταν μια σειρά από θεσμικές απρέπειες που τώρα ξεγράφονται επειδή γίνανε εκλογές και είναι πάλι ο ίδιος πρόεδρος και έτσι είναι το θεσμικό savoir vivre που υπερψηφίζεται ή τέλος πάντων δεν καταψηφίζεται ο πρόεδρος της Βουλής. Αυτό το έχουν κάνει όλοι, δηλαδή και το παρόν δεν είναι παράλογο. Και το Μέρα, π.χ. το 19, είχε υπερψηφίσει, είχε δώσει παρόν και μετά, μετά από ένα χρόνο είχε πει αποφασίσαμε να άρουμε την στήριξή μας. Το συμβαίνει, απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί για κάποιον που ήταν ήδη πρόεδρος της Βουλής πρέπει να ξανασυμβεί. Που δεν παρενέβη όταν ο άλλος αποχώρησε και έληξε τη συνεδρίαση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ρωτήθηκε για τις παρακολουθήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα και σηκώθηκε και έφυγε ο Πρωθυπουργός και δεν παρενέβη ο πρόεδρος της Βουλής να πει «Πού πας?». Δεν ξέρω. Είναι δεν τελειώνει η διαδικασία. Είναι στις αρμοδιότητες του Προέδρου. Πού πας εσύ. Κάτσε. Μη φεύγεις. Σε πιο θεσμικό, αλλά ότι δεν, δεν είναι έτσι μια συζήτηση της Βουλής, ότι να κρατήσουμε την ευπρέπεια. Λοιπόν. Δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτεί τα EuroLeaks. Εντάξει, ναι, το ξέρω. Δεν λέω κι άλλος της Νέας Δημοκρατίας δεχόταν τα EuroLeaks. Το κακό δεν είναι γιατί κατεβαίνει η Τζόρτζια, το έχει το δικαίωμα, το θέμα είναι γιατί την ψηφίζουν. Παιδιά, όπως έχετε παρατηρήσει, προσπαθούμε η κουβέντα εδώ πέρα να είναι πολιτική. Δεν σχολιάσαμε, ούτε τα παπαγαλάκια στο πουκάμισο του Μπιμπίλα δεν σχολιάσαμε. Λέμε να κάνουμε μια κουβέντα που να είναι πολιτική. Το αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να προχωρήσει πιο δυναμικά, είναι κουβέντα η οποία απλώς δεν λέγεται. Αν υποθεί τέτοια κουβέντα και δεν υπάρξει σοβαρή ανασκευή, υπάρχει πρόβλημα με την ταυτότητα της πλεύσης ελευθερίας. Σημαίνει ότι έχουμε φλερτ με αυτόν τον χώρο απροκάλυπτα. Αλλά πολλοί φλερτάρουν αυτή την περίοδο με αυτόν τον χώρο. Είχαμε και τις δηλώσεις και τις δηλώσεις των υπουργών της ΝΟΥΔΟ. Να τους δούμε, περιμένουμε, μικρύνεται. Μετά αυτές οι δηλώσεις με ποιο κομμάτι της κοινωνίας εκφράζουν είναι ένας άλλος βαθμός προσέγγισης και προσυτερισμού που κάποιοι πιστεύουν ότι κάτι έχουν να κερδίσουν από αυτόν τον χώρο. Όπου κολακεύεις λίγο τον χώρο. Είναι μια μορφή κολακίας ότι εντάξει, ναι, δεν συμφωνώ πολύ με αυτό που εξέλεξε και δεν είναι πολύ μπρουτάλ για τα γούστα μου, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που έχει έτσι, αυτούς προβληματισμούς και αυτά τα πράγματα τον ενδιαφέρουν και πρέπει να κοιτάξουμε τι ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, να το ακούσουμε. Π.χ. να πνίγουμε πρόσφυγες. Και μετά ακούσει δηλαδή το τι ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Και λες, το ακούω. Ναι, ναι, να το δούμε. Αυτό με τις αμβλώσεις που λέτε εσείς από δύο-τρεις πλευρές στη Βουλή, από δυόμιση κόμματα. Ας σκύψει η Νέα Δημοκρατία ή Κεντρώ απάνω από αυτούς τους προβληματισμούς, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Και γενικότερα είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το έχουμε σχολιάσει και από την εκπομπή και υποθέτω ότι θα βαρεθούμε να το σχολιάζουμε τα επόμενα χρόνια, το γεγονός ότι θα μοιάζει η Νέα Δημοκρατία Κεντρώα σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή θα είναι ο άλλος που θα πετάει την παρούφα του σε κάποιο κανάλι, θα συζητιέται σε όλο το διαδίκτυο και σε όλα τα μέσα για το «Α, δείτε τι ζήτησε ο Νατσιός» και αυτό θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία να φαίνεται σοβαρή και μετριοπαθής με τις θέσεις της. Το έχουμε δει το έργο με Ευάγγελο Βενιζέλο, αντιφασίστα, απέναντι σε Χρυσή Αυγή. Το βλέπουμε στη Γαλλία. Είναι πολύ απλό. Εδώ θα το δούμε σε μια πιο ακροδεξιά εκδοχή, θεωρώ. Βασικά δεν ξέρω τώρα τι θα είναι πιο ακροδεξιό και τι όχι, γιατί και ο Μακρόν κάνει βήματα. Τα συζητούσαμε χθες για τα του παρουσιού με τον κύριο Μαλαφέκα, τον συγγραφέα που μένει εκεί. Μας γράφουν μηχανικός εδώ. Παιδιά, αν νομίζετε ότι είναι ευκαιρία να διαφημίσετε το μαγαζί σας, ότι μπήκατε στο chat εδώ. Ναι, και εγώ πουλάω τυρόπιτες, ξέρω εγώ, ή σεντόνια και είδη πρικός. Μαζευτείτε. Εδώ πέρα ήρθατε για να κάνετε πολιτική κουβέντα. Ναι, εμένα με προβληματίζει ότι Υπάρχει και αυτή η τάση των social media να ασχολούνται με την χι δήλωση και την άλλη χι δήλωση. Θα πάει ακριβώς έτσι, θα. Και δείτε τι πρότεινε ο ένας και δείτε τι εξωπραγματικό λέει ο άλλος και δείτε αυτό, δείτε εκείνο, δείτε το άλλο και θα χάνουμε πάρα πολύ την ουσία και θα μένουμε μονίμως σε ένα κομμάτι όπου θα πρέπει να καταδικάζουμε την ζώνη αγνότητας και τις άλλες μπαρούφες που λέει ο Χινατσιός και να καταδικάζουμε την απρέπεια και το show που θα στείνει ο τάδε Σπαρτιάτης χωρίς περικεφαλαία και όλο αυτό το πράγμα θα ανακυκλώνεται και θα ανακυκλώνεται και θα ανακυκλώνεται και θα χάνουμε ένα μέρος της πολιτικής ουσίας που νομίζω κατά την ταπεινή μου άποψη ότι συμπυκνώνεται στο γαλλικό σύνθημα «Ni Macron ni Le Pen», ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος και στο τι λέμε εμείς για αυτά. Δηλαδή πρέπει να πεις ότι αυτό είναι κακό, αλλά πρέπει και εσύ να λες κάτι, ρε παιδί μου, να έχεις ένα μήνυμα, να μην είσαι μονίμως στην άμυνα. Ναι. Ας μας επιτραπεί και λίγη παρελθονολογία εδώ πέρα για το όχι πολύ μακρινό παρελθόν. Θυμάστε που λέγανε κάτι εκλογολόγοι, πολύ σοφοί άνθρωποι, ότι το ΜΕΡΑ25 πλήρωσε αυτό το... που είχε πολύ προγραμματικό λόγο και έλεγε πράγματα τώρα, λες και θα κυβερνήσει και τέτοια. Εντάξει. Πολύ σοφές κουβέντες είναι αυτές. Πάρα πολύ σοφές κουβέντες. Να ρωτάμε τους εκλογολόγους για το τι θέλουμε. Γιατί αν ρωτάμε εκλογολόγους, θα μας λένε ότι οι καρδούλες είναι μια καλή ιδέα. Αντιθέτως, το να μιλάς προγραμματικά είναι μια κακή ιδέα. Γιατί όταν μιλάς προγραμματικά, κουράζεις. Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Κάπως πρέπει να εκφράζεται κανείς από το είδος της συζήτησης που τον αντιπροσωπεύει. Αυτό γίνεται με το κόστος ότι μπορεί αυτό που λες να μην ενδιαφέρει ή να μην ενδιαφέρει αρκετούς. Μου φάνηκε ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο που άκουσα τον Αλμπάνι να λέει. Συγγνώμη. Παρένθεση, γιατί μου το στέλνουν τώρα άμεση ενημέρωση, γιατί το ξέχασα στον Βίο και Πολιτεία του Κωνσταντίνου Τασούλα και είναι κρίμα το φιάσκο με τους Αζόφ. Α, δικό του. Δικό του. Αυτός ήταν πρόεδρος και μας τα μάσαγε και ακόμα δεν μάθαμε πώς διάολο μίλησαν δύο μέλη των Αζόφ. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέει όχι. Αυτό είχε γίνει αποδεκτό ως φιάσκο ευρύτερα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έψαχνε και προσπαθούσε να θεωρητικά βρισκόταν σε αμηχανία και είχαμε τα ρεπορτάζ για το πώς για άλλο δεν ελέγχθηκαν οι καλεσμένοι μαζί με τον τότε με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι στην τότε παρουσία του. Και εμφανίστηκαν δύο Αζόφ στη Βουλή. Και το φιάσκο το ξεχάσαμε τώρα. Α, διακομματική συνένεση για τον κύριο Τασούλα. Οκ, okay, ποιος ξέρει ποιος θα με μιλήσει την επόμενη φορά. Λοιπόν, κάπως... Συγγνώμη, αλλά κάποιοι περάσαμε τα γενέθλιά μας γράφοντας για εκείνη την υπόθεση. Γιατί γίνει στα γενέθλιά μου. Εγώ ήμουν περιοδία. Ήμουν με τον Μπίλα επάνω. Λοιπόν, νομίζω ότι θα χρειαστεί πολύ πολύ προσεκτικά να δούμε τι μας ενδιαφέρει να συζητάμε. Γιατί θα υπάρχει μια διαρκής εκτροπή της συζήτησης προς τα ακροδεξιά. Θα είναι αδύνατο να μην τα συζητάμε αυτά και ταυτοχρόνως θα πρέπει να διατηρηθεί ζωντανό ένα κομμάτι της πολιτικής ατζέντας το οποίο επίμονα θα θέλουν όλοι οι υπόλοιποι να θάψουν. Δηλαδή θα έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα του ζητάει κανείς να μας μιλήσει για τα μνημόνια γιατί θα είναι πολύ busy να χειρίζεται τις επιθέσεις από την ακροδεξιά αποχαλινωμένη ρητορική. Αυτό θα γίνεται και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ κρίσιμο να εξακολουθήσει να υπάρχει έστω στο περιθώριο της συζήτησης, κάπου σε μια γωνίτσα της συζήτησης, να υπάρχει και μια κουβέντα η οποία να θίγει θεμελιώδη πολιτικά ζητήματα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτό το κενό μπορεί να το καλύψει η πλεύση ελευθερίας. Δηλαδή είναι τέτοιο το στελεχειακό δυναμικό, λέμε συνήθως. Οι άνθρωποι που έχουν κληθεί εκεί πέρα με επιλογή της Προέδρου για να φτιάξουν την κοινοβουλευτική ομάδα, που νομίζω ότι δεν μπορεί να καλύψει αυτό το κενό. Και ξαναλέω, μακάρι να έχω άδικο και να υπάρξει μια φωνή που να βοηθήσει. Προς το παρόν, η θετική κουβέντα για τους Σπαρτιάτες καταγράφεται ως τεράστια, τεράστια μετακίνηση προς τα ακροδεξιά μέχρι να υπάρξει κάποια αντίδραση. Αντίδραση, προσοχή. Αντίδραση που να είναι ισόποση. Πίσω από αυτή την απεσιοδοξία που μοστράρει στον κόσμο κρύβεται ένας ρομαντικός άνθρωπος. Δεν λέω για το. Δεν βαριέσαι. Βλέπει τα πράγματα. Ότι υπάρχει μια χτίδα αισιοδοξία. Το είχα και εγώ αυτό για την πλεύση μέχρι τα τέλη Μαΐου. Ότι ίσως θα μπορούσε να. Μετά βλέποντας όλο αυτό που έγινε στο μήνα πριν εκλεγείς κιόλας. Λες, αφού γίνονται αυτά πριν εκλεγείς, ποιος ξέρει θα γίνει μετά. Έχω χάσει κάθε ελπίδα. Λοιπόν, Κωνσταντινία, θα ήθελα να σου κάνω μια παράκληση. Θα ήθελα να κάνουμε εκπομπή για 5 με 10 λεπτά ακόμα. Γιατί έχουμε τον Σότο που μας παρακαλεί στο chat να κλείσουμε, γιατί θέλει να πάει θάλασσα. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος, το γράφει δεύτερη φορά θέλω να πάω θάλασσα και εμείς πρέπει να το αφήσουμε να περάσει έτσι αυτό. Και αν πάρει το κινητό μαζί του και μας ακούει πηγαίνοντας για μπάνιο και έχουμε κάτσει εμείς σαν τους χαζούς εδώ πέρα να δουλεύουμε παραπάνω και ο άλλος κάνει και μπάνιο την ώρα που θα γούσταρε ούτως ή άλλως. Τι λέει ο Σότος, επίτηδες το κάνεις ρε Θάνο, κλείστε θέλω να πάω θάλασσα. Ναι, αυτό. Εντάξει, τώρα δεν είναι, δεν σε χτυπάει στο. Δεν με χτυπάει, αλλά ας πάμε εμείς στη θάλασσα για να τον εκδικηθούμε. Όχι να κάτσουμε εδώ πέρα σαν τους ηλίθιους να δουλεύουμε παραπάνω για τον Σότο. Σότο, ξεμπέρδευε, σε παρακαλώ. Τελείωνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σότο που μοιράστηκε μαζί μας τις επιδιώξεις του για την υπόλοιπη μέρα. Ναι. Διαγραφή της. Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν. Καλά, δε, λοιπόν, αυτό δεν γίνεται πρακτικά. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε πολλά. Για δήλωση, υποθέτω ότι λέει ο Κωνσταντίνος σε παρέμβαση. Διαγραφή δεν μπορεί να συμβεί. Δεν συμβαίνει σε κανένα από αυτά τα μικρά κόμματα, γιατί έχει και λίγους βουλευτές. Δηλαδή, αν έχεις να διαγράψεις και πρώτη μέρα, δεν θα σου μείνει κοινοβουλευτική ομάδα μετά. Ναι, δεν είναι πολύ. Ας πω, αν διαγράψεις γι' αυτό, μετά δημιουργείς ένα προηγούμενο. Και προφανώς θα ακουστούν και άλλες χοντράδες. Και άλλα. Τέλος πάντων, προετοίμαστα σχόλια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα έχουμε πάρα πολλά να δούμε δυστυχώς στην Βουλή. Εδώ θα είμαστε, θα περνάμε πάρα πολύ όμορφα, όλες και όλοι μαζί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και το Σότο που μας παρακολουθήσατε σήμερα. Όσοι κάνετε μπάνιο, να προσέχετε. Εκεί που κολυμπάτε, μπορεί να πετύχετε κανέναν σερβιτόρο. Και δεν θα είναι ωραίο να χύσετε κανένα ποτό. Το δύσκολο είναι να μην σου μπει θαλασσινό νερό στο ποτό. Μπορεί να κουτουλήσετε σε κανένα θαλάσσιο κρεβάτι χωρίς άδεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια.